Msimamo wa pili ambao ni katika msimamo ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kuhusu kuamiliana na kitabu cha Allah na sunna za mtume rehma na amani ziwe juu yake ni ataslimu linususi ashar'iyyati athabita, ni kusalimu amri kwa nafsi yoyote ambayo ni ya kisheria ambayo ni thabiti, ikiwa ni kitabu cha Allah ama sunna ya mtume rehma na amani ziwe juu yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina faqad dhalla dhalalan mubina. Kwa hivyo Allah anasema hapa haifai kabisa kutokea kwa muislamu wa kiume na muislamu wa kike ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamehukumu amri yoyote, ikahukumiwa amri hiyo kwenye kitabu cha Allah ama kwenye sunna za mtume, ayakuna lahum al-khiyaratu min amri, tena wao wanachaguo lingine lisilokuwa lile ambalo tayari ni la Allah na mtume wake. Na yule atakayeenda kinyume na Allah na mtume kwa yale ambayo tayari washahukumu akayafanya mengine, basi huyu atakuwa amepotea kupotea kwa wazi kabisa. Hii aya iliteremka kwa ajili ya sahaba ambaye ni Zainab binti Jahsh, na huyo alikuwa ni binti ya shangazi yake mtume rahma na amani ziwe juu yake, kana bintu ammati rasulillah. Na sababu ya hii aya kuteremka kwa ajili yake ni pale mtume alipomposa, mtume alimposa huyo Zainab binti Jahsh. Hata alipoposa akakubali, lakini alikuwa kidhania kuwa mtume amemposa ili amuoe, kisha baadaye akaja akajua ya kuwa mtume amemposa ili aolewe na Zaid. Sasa alipojua hivyo akakataa, akasema kama ni hivyo basi sitaki. Hasa alipokataa ndo aya hii ikateremka. Sasa ukitaka kujua manhaj ya masahaba, sasa utajua kwa mfano huu ya kuwa yeye alikuwa tena shamwa kwa ndo basi sitaki, alipojua kuwa ni mtume alikuwa amekubali, sababu alikuwa anakuwa hamna shida hapo. Lakini baada ya kujua kuwa kumbe mtume anamposa ili aolewe na nani, na Zaid ibn Harith, akakataa. Sasa alipokataa ikabidi saa aya hii shuke, iliposhuka ikabidi saa hapo ndo maana ataslimu, yani kusalimu amri na kukubaliana na kile ambacho Allah amesema, hata kama ni kinyume na ulivyokuwa unataka na ulivyokuwa umezoea na ulivyokuwa unapenda, lakini kwa vile Allah ndiye ameamua hivyo, basi hauna lingine isipokuwa ni kufuata. Na hivyo ndio vile alivyofanya Zainab binti Jahsh, kabidi akubali baada ya kujua kuwa kumbe amri hiyo ni amri ambayo haifai kupingwa, kwa kuwa ni amri ambayo imetoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndiye alimtaka akubali kuolewa na nani? Na Zaid. Sasa kwa nini akatae? Basi moja kwa moja akafanyaje? Akubali. Na ndio maana ya kukubaliana na kile ambacho kimetoka kwa Allah na mtume rehma na amani ziwe juu yake. Ndio sababu al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala akasema min Allah arisala, ani kutoka kwa Allah huwa ni ujumbe. Sisi tunapata ujumbe kwa kuwa tufanye nini? Kutoka kwa Allah. Wa ala rasuli al-balagh, na mtume jukumu lake ni kufikisha ule ujumbe. Wa alaina at-taslim, na sisi letu kubwa ni kusalimu amri, ani kukubaliana ile amri ambayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ani maneno ambayo yanapatikana kwenye sira al-alami al-balagh. Na hata Imamu Tahawi rahimahullahu ta'ala akasema kwenye aqida Tahawiya, la tathbutu qadamu al-islam illa ala dhahri taslim wal istislam, yani hauwezi ukawa madhubuti Uislamu mpaka pale yule Muislamu atakapokuwa Uislamu wake umejengeka kwa msingi wa at-taslimu wal istislam, yani kusalimu amri, kwa kuwa chochote ambacho Allah amesema basi na mtume amesema, yeye moja kwa moja ni kusalimu amri na wala hana lake isipokuwa ni kupata kila ambacho amambiwa. Lakini sasa kule kusalimu amri na kukubaliana kile ambacho Allah amesema na mtume wake, huwa kuna mambo ambayo yanafanya mpaka hilo litimie. Jambo la kwanza, al-i'tisamu wa tamassuk bihima, ni kushikamana na kulazimiana na nini, na hivi viwili, kitabu cha Allah na sunna za mtume, ni kushikamana nazo kikamilifu. Kwa maana ya kuwa watarku at-ta'assub, mtu awache ta'assub. Ta'assub hapa maana yake ni mtu badala ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume anashikamana na madhehebu. Yaani wewe unashikamana na maneno ya mtu tu, hata kama huyo mtu ni katika maulama, lakini yeyote ambaye ni katika maulama na mwanadamu anakosea na anapata, kwa kauli yake haiwezi kuwa kila kauli yake ni sawa, usikamane nayo, bali usikamane kauli yake pale itakapokuwa imeenda sawa na kitabu cha Allah na sunna za mtume. Kwa hivyo at-ta'assub wa taqlid al-a'ma hii inaachwa. Kisha watiba'u al-hawa, pia kupata hawa na matamanio pia inatakiwa mtu aache. Na pia ukabila, kuna baadhi ya watu kwa sababu ya nini, ya ukabila umemkolea mpaka anaona kuwa yeye atapata kabila lake linalofuata na vile watu wake wanafuata, na wala si Qur'ani inavyosema na sunna za mtume. Hivyo hivyo pia atakiwa Muislamu ajitahidi kuepukana na kujivuna na hata kibri, kwa sababu ya kuwa yote hayo yanamfanya Muislamu mpaka asishikamane na kitabu cha Allah na sunna za mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Kwa mtu hawezi akadai kuwa yeye hana pingamizi na kitabu cha Allah na sunna za mtume, ili hali yeye ni mtaasim, yeye ni muqallid al-a'ma, yani haumtoi kabisa katika madhehebu yake. Na sababu haiwezekani ukapata kuwa ati mtu ni mtu ambaye amegandamana na madhehebu yake, ambaye anadai kuwa madhehebu yake, na kisha anataka kudai kuwa yeye ni katika wale ambao Allah akisema basi yeye hana la kusema anapata, na mtume akisema basi hana la kusema anapata. Si kweli, na ni kwa sababu katika madhehebu yake lazima kuna mambo ambayo atakuwa yanaenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za mtume. Je, ikifika hapo atapata ya madhehebu ama atapata ya kitabu cha Allah na sunna za mtume? Kutapata. Ndio sababu ahli sunna aljamaa as-salafiyuna wakawa wanapiga vita masala ta'assub, masala taqlid, kwa sababu hilo lamfanya mpaka Muislamu asiwe ni mwenye kusalimu amri kwa kufuata kitabu cha Allah na sunna za mtume. Unaweza kupata mtu kwa sababu ya kuwa amenukia katika madhhabu ya Kihanafi, basi hata umwambie nini ye zile zile, bali unaweza kupata hata amesoma, lakini baada ya kusoma na kuelewa kila kitu anaelewa, lakini baadaye sasa anavyofanya ni vile alivyonukia kwa madhhabu yake. Tafadhali, kuna sababu kata mtu ameishika hivi mikono hapa chini ya tumbo hivi karibu na nini na kiuno, ameweka mikono hivi ambapo mtume anasema kwa mikono yake kwenye kifua, jaribu kumwambia kuwa sina mtume na kuweka mikono kwenye kifua, na yeye ameingia katika madhehebu ya Kihana kuone kwa mata anafuata. Sasa hapa utapata kuwa sababu tofauti kati ya at-taslim li amri Allah wa rasulihi wa at-ta'assub, kwa ni vitu vile ambavyo haviendani. Mtu ambaye amenukia katika madhhabu ya Kishafi, basi akaambiwa kuwa katika madhhabu ya Kishafi maanake inakuwa ni kusoma kunut katika alfajiri, basi akathibitishiwa kuwa la, ilikuwa si hivyo katika sunna, na hata salafu saleh walikuwa hawafanyi hivyo. Ili njama ambalo mtu alikuwa akifanya kwa sababu ya ikiwa kuna tukio limetokea, sasa anafanya kwa sala zote wala si kwa asubuhi peke yake. Lakini sasa la, hawa wanasema kuwa sisi tunukia madhehebu yetu kwa ni hivi, alfajiri lazima kunut letu. Sasa swali ni kuwa je, hapa atakuwa anapata kitabu cha Allah na sunna za mtume ama atakuwa anapata madhehebu? Na kuna mengi tu katika madhehebu ambayo sisi tunaamini ya kuwa ni kinyume na kitabu cha Allah na sunna za mtume, ingawa hatusemi kuwa tukisema hivyo basi tunawadunisha wale maimamu wa madhehebu hizo, akina Abu Hanifa, Malik na Imamu Shafi na Imam Ahmad la hata wakala hiyo siku adunisha bali tunawatukuza na bali hawa ni katika maulamaa kubwa wa kisalafi na ahli sunna jamaa lakini maana yake ni kuwa hao wenyewe walisema ya kuwa chochote ambacho ni chao kitenda kinyume na kitabu cha Allah sunna za mtume basi kiache chao na Qur'an na sunna ifuate sasa kwa nini lakini wakawa wanaweza kusema mambo ambayo yakawa ni kinyume na kitabu cha Allah sunna za mtume ni kwa sababu ya kuwa hao ni wanadamu na hakuna mwanadamu ambaye amekamilika licha ya kuwa yeye ni mwanachoni lakini kuna wakati anaweza kukosea na sababu za kukosea nadhani nyingi zimetajwa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwenye risala ya Raful Malam ana Imamati Alam kwa kuwa kuna baadhi ya maulama hao baadhi ya hadithi hazikuwafikia kwa hivyo kawa wanatoa fatwa kulingana na jihadi yao na kumbe kuna hadithi katika masala hayo kisha baadaye alikuja baadaye akaona kuwa kuna hadithi akapata hadithi akaacha kauli ile hata lakini wale wanaomfuata wakasema kuwa sisi tunaendelea kumfuata licha ya kuwa hadithi tumeiona hasa hapo ndo maana kuwa hao hawajakubaliana na msimamo huu wa ataslimu limadha li alkitabu wa sunna hivyo hivyo pia kuna wale ambao sani ahlu ahwa unajua kuna tofauti ya wale ambao ni ashabu almadhahib ambao ni mutaasibuna bilmadhahib na ashabu alhawa hawa ambao ni mubtadi'a hudai kuwa hao ni watu madhehebu lakini ukweli ni kuwa hao si watu madhehebu kwa sababu mambo mengi ambao madhehebu inasema licha kuwa imesema hivyo lakini hao wanaenda kinyume kwa sababu ya kuwa hayaambatani na bid'a zao kwa hao ni ahlu ahwa sasa pia mtu aweza kawa ni katika watu wa ahlu ahwa na bid'a kisha adai kuwa yeye atastaslama li amri Allahi wa rasulihi na ndio hivyo pia mtu ambaye ni huwa kabaliyu yani mtu wa kabila kuwa yeye mambo yake anafanya vile mila zake na kitamaduni zao na kabila yake inafanya basi yeye ndio muhimu sana kuna watu hata katika vikao vya imani vikao vya familia basi hata dalili zake ambazo rasimia zile misemo za mababu na zile methali za kabila yao hata ndio anajengia hoja kwa ile mazungumzo ambayo anataka kuyaongea kwa kuonesha kuwa hicho ndio cha kujengewa msingi kwa mazungumzo basi hataki kujua kuwa anachosema ni kinyume cha kitabu na sunna muhimu ni kuwa ndio kabila yao na pia ndio tamaduni zao na pia ndio mila zao ambapo ni kinyume hivyo na masikitiko makubwa ni kwa yule ambaye yote haya atakuwa nayo ama atakuwa hana lakini awe yeye ni mtu mwenye al-udhu wa takabur sasa hapo ni mtihani mkubwa pia hilo lamfanya paka mtu la yastaslimu li amri Allahi wa rasuli mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Malik bin Anas mursalan kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam hadithi mpokewa na Imam Malik Filmuata, na Sheikh Albani akai hukumu kuwa ni hadithun hasan ingawa kuna baadhi ya ulama wamesema kuwa ina makali kwa jumla ni kuwa mtume anasema kuwa ametuachia vitu viwili ambavyo tukishikamana navyo hatutopotea kabisa cha kwanza kitabu cha Allah na cha pili ni sunna za mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa tumeona kuwa jambo la kwanza ambalo ili uwe utasalimu amri wa kile ambacho kimesemwa na Allah kwenye Qur'an na kile ambacho kimesemwa na mtume kwenye sunna haiwezekani mpaka uwe utashikamana na vyote viwili na uache masala ta'assub na uache masala ya kupata hawa na bid'a na uache masala ya ukabila na uache masala ya ujubu na al-kibr sababu kuna baadhi ya Uislamu kwa sababu ya kujiona kuwa yeye ni yeye ukimwambia cha Allah ama cha mtume kwa kuwa wewe ndio umemwambia anaona kuwa anarejesha kauli yako akiona kuwa anakataa ulivyomwambia lakini haelewi ya kuwa anakataa kile ambacho Allah amesema au mtume amesema lakini na hicho ni maana kibri kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipo kuwa anazungumzia kuhusu kibri akasema al-kibru batrul haqqi wa ghamtu an-nas hilo maana kibri kwa kuwa sahaba alikuwa anamuuliza kuwa inna rajula yuhibbu an yakuna na'luhu hasan wa thabuhu hasan je hiyo ni kibri akasema la si kibri bali kibri nini batrul haqqi an kuregesha haki na kuikataa wa ghamtu nafsi na kudharau watu Kwa yeyote ambaye ana kibri, ina maana kwa mtu huyo atakuwa katika msimamo huu na msingi huu wa kusalimu amri kwa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema na mtume wake, atakuwa bado fala yakunu mustasliman linususi ash-shar'iyyah thabita. Jambo la pili ambalo pia lazima lipatikane, ndipo utakuwa umesha salimu amri kwa nususu za kisheria, yajibu hamlu nususi ala dhawahiriha, lazima aya ikisoma na hadithi ikisoma lazima tuzielewe katika dhahiri yake. Dhahiri manake ni ile maana ambayo ni ya wazi na ambayo huwa inaeleweka moja kwa moja pale tu unapokuwa wewe unaelewa Kiarabu, kisha katika aya hii nasoma basi naelewa kuwa hii aya inamaanisha hivi. Basi hivyo ndivyo inatakiwa tuelewe nini Qur'an na Sunna. Wa adam tawiliha, na haifai kabisa kuzibadilisha aya na hadithi maana yake tukazi tafsiri na maana nyingine potofu, na tukadai ya kuwa kama wanavyodai kile kipande cha al-batiniya. Batiniya wanasema kuwa kila aya kwenye Qur'ani na kila hadithi ina maana mbili, ina maana ya dhahir ambayo hiyo ndio inajulikana na watu wengine maulama hao ambao tunajua kuwa ni maulama wanajua ile maana dhahir, na hiyo maana mara nyingi huwa haikusudiwi na Allah. Kisha kuna maana batini ambayo hiyo ni ndani kabisa hiyo ambayo haweza kujua isipokuwa sa maulama wao peke yao, tena wakijua hawajui kwa kuwa eti wamejua kwa mujibu wa nusus ash-shar'iyya, atakwambia kuwa mimi nimejua tu automatically kwa kuwa wanadai kuwa hao wanaongea na Allah moja kwa moja ama wanapata wahi kutoka kwa Allah, ama anaweza atakadai kuwa ameota. Kwa ndoto yake ile tafsiri aya hiyo na iende kinyume na nini na tafsiri ya sawa ambayo ima ni aya ni tafsiri aya nyingine ama hadithi ni tafsiri aya hiyo na hadithi hiyo ama la sivyo ni kauli ya masahaba na atabiuna. Kwa hiyo sababu utapata kuwa lazima tunapotaka kusalimu amri kwa kitabu cha Allah na sunna za mtume tuzielewe katika dhahiri yake, hasa hasa zile aya hususi ambazo zinazungumzia kuhusu sifatullahi, sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia hata zingine zote huwa asili yake ni kuzielewa katika dhahiri yake. Naam, nitawapa baadhi ya mifano kuhusu maajabu ambayo hufanyika kwa hawa ambao ni al-batiniyuna, yaani wanaodai kuwa eti Qur'ani huwa ina maana mbili, ina maana ya juu ya wazi ambayo wanaelewa watu wa kawaida na kuna ile maana ya ndani ambayo sahau ndio wanaelewa, ndio mtashangaa nao. Mfano wa hii aya, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema washajaratul mal'unatu fil Qur'an, in aya ambayo inaeleweka washajaratu almal'unatu fil Qur'an, anna ule mti uliolaaniwa kwenye Qur'an. Sasa huo mti ni mti gani? Bila shaka inaeleweka kuwa ni mti ambao ni shajaratu zakum, ndio mti ambao unakusudiwa uliolaaniwa kwenye Qur'an. Lakini hawa batinia wanasema hapana, hii shajaratu almal'unatu fil Qur'an si shajaratu zakum. Hawa wana maana yao, hata maana yao nini? Wanasema kuwa huo mti ni Banu Umayya. Shajaratu almal'unatu fil Qur'an, wanasema hao ni Banu Umayya. Kwa hivyo maanake ti Banu Umayya wamelaniwa wote kwenye Qur'an, hawafai kabisa. So shajara maanake ni kuwa ni kile kizazi chote cha Banu Umayya. Sasa tuulize, hebu tupeni alaka inapatikana kati ya huu mti na kati ya Banu Umayya, kwa sababu hata ikiwa mtasema kuwa hapo kuna tashbihi, tashbihi gani ni hapo? Wajibu shabahi nini na alaka nini? Ingawa sisi pia katika masala ya majazi katika Qur'an tunasema kuwa haifai, na maulama wa hadithi jamaa wamekataza kabisa muislamu yote kuweka kwenye Qur'ani masala ya majazi, hakuna. Lakini sasa hata tukiwaambia kuwa naftari jadalan ya kuwa mimi nasema kuwa hapo labda kuna tashbihi limefanya mpaka mkasema basi hapo hiyo mti ni mti, lakini maana yake nini? Kwa hivyo ni majazi. Hebu tuambie alaka iko wapi? Wajibu shabaha nini? Hakuna chochote, lakini tu nini ni kule kudai kwa kuonesha kuwa hao wana elimu ambao sasa tujui, kwa maana yake tumedhania kuwa ni mti kumbe si mti. Nani? Ni Banu Umayya. Mfano mwingine ni kauli Allah. Allah anasema marajal bahrain yaltaqiyani. Marajal bahrain yaltaqiyani. Yeah? Nadhani hii ni aya ambayo inapatikana kwenye sura Ar-Rahman aya 19. Sasa dhahiri hii aya hapa maana yake Allah anazungumzia kuhusu mito miwili ambayo hukutana. Na hapa Allah anazungumzia kuhusu nini? Mto wa maji ambao ni maji matamu na mto wa maji ambao nini? Ni chumvi. Kwa kuwa zinakutana. Bainahuma barzakhun la baghyan. Maana kati yao, kati ya hizo mito miwili, licha kuwa zinakutana lakini kuna kizuizi ambacho si cha kuonekana hivi. Kiasi cha kuwa hayo maji hachanganyiki. Kila maji yanaenda mkondo wake. Licha kuwa yamechanganyika ya kwa pamoja. Sasa lakini hiyo ndio maana yake ambayo ni wazi na ndio maana ambayo sisi tunatafsiri. Lakini wanasema hapana. Hii marajal bahrain, hii bahrain ambayo inakusudiwa hapa ni Ali na Fatima. Ni Ali na Fatima. Eti ndio walikutana. Wakaoana. Sasa hiyo maana yake bahari mbili zimekutana. Sasa kuitwa Ali ni bahari na Fatima bahari. Ni wapi kwa wapi? Na hata aya nyingine kusonga mbele kwenye hiyo hiyo sura Allah anasema yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Anatoka katika hizo mito. Lulu na marjan. Hizi ni katika aina ya nini? Ya madini ya thamani. Na pia hutumika kwa kutengenezea mapambo ya wanawake. Na ndio maana yake ya dhahir. Lakini wanasema hapana. Yakhruju minhuma hii lu'lu'u wal-marjan. Sinabujua ya kuwa tinye hayo madini yenye thamani ambayo huwanzimizua mapambo ya wanawake. Hapana. Bali lulu manake ni Hassan na marjani manake ni Hussein. Asaibu niambie hizi tafsiri. Hata kama utasema kuwa ni tafsiri, ni tafsiri kutoka hapo. Lakini wanasema kwa hiyo tafsiri yake manake. Allah subhanahu wa ta'ala nasema inna allaha yamurku man tabbahu bakara. Naitikisa wengi wengi mnakijua. Kinapatikana kwenye sura Bakara. Kuhusu Musa na watu wake. Allah aliwaamrisha wachinje ng'ombe kwa sababu kuna mtu alikuwa ameuawa. Kwa hivyo ile ng'ombe achinjwe, alafu achukue baadhi ya viungo vyake wampige na yule malaika atamka atasema alimuua. Ni kisa maarufu. Lakini hao wanasema hapana. Hapa hii Bakara manake si Bakara. Bakara hapa manake ni Aisha. Kwa inna Allah ya'muruku man tabahu Bakara manake tabahu Aisha. Sasa hebu niambie tafsiri kama hivi. Hasa hii ndio maana ya صرف النصوص عن معناها الظاهر ان كتوى دليل من نفس katika maana yake ya dhahira ambayo ni ya wazi lakini huo utafikwa maana nyingine ambayo haipo lakini lazimishi kuwa ndio hiyo bali hata wanasema hawa batiniuna kuwa swala tano mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadihi hadithi wazi inajulikana hiyo ana swala tano Allah alizifaradhisha kwa waja wake. Sala tano wanasema kuwa hii sala tano ni zipi? Ukiuliza mstari anakuambia kuwa ni adhuhuri, asiri, magharibi, isha na asubuhi. Hao wanasema hapana. Hizo sala tano si hivyo. Sala tano hizi maana yake ni Ali na Hassan na Hussein na Muhsin na Fatima. Saumu mnajua aya nyingi na hadithi nyingi zinazojua kuhusu saumu. Saumu mnajua maana yake katika lugha maana yake ni al-imsak, lakini katika sheria maana yake ni kujizuia kuanzia fajrun sadiq mpaka kuzama kwa jua na chochote ambacho kinavunja saumu ina maana saumu kwa nia hiyo. Lakini wanasema hapana, saumu maana yake ni kuficha siri za nini, za kipote chao. Yani wewe ukiwa kwenye hicho kikundi cha batinia, basi ufiche siri za hicho kikundi usidirishe. Ndio maana saumu. Fanya hivyo utakuwa umefunga saumu. Na haji nao kwa nini? Wanasema haji ni kwenda kumtembelea Sheikh wao. Kwa hivyo ukienda ukamtembelea Sheikh wa hicho kikundi Abafinia, hapo ushafanya hija. Hasa haya ni mambo ambayo hawa wanasema haya maneno, pia wanasema hao ni Waislamu. Na ukiuliza kuwa nje mnaamini kitabu cha Allah na sunna za Mtume, sema bila shaka. Lakini sasa kuamini kwao, wanaamini kwa njia hii ya kuwa aya inasema hivi, hawa wanasema yao. Hadithi inasema hivi, hawa wanasema yao. Hasa hii ndio maana ya kuwa si kila mwenye kuisoma Qur'ani na kusema kuwa mimi naamini Qur'ani na pia naifuata, eti naifuata unavyodhania kuwa naifuata, bali naweza kuwa naifuata kivyake. Kwa sababu hawa wanaposema haya mambo wanasema wakiamini kuwa ndio kufuata Qur'ani huko na ndio kufuata sunna hiyo. lakini watakuwa wapati chote, sababu wanapata yao. Qur'an inasema yale ambayo anasema, na tunasema kwa ndo maana yake hiyo. Jambo la tatu ambalo pia ni muhimu sana, ili uwe una umesalimu amri wa kufuata kitabu cha Allah na sunna za mtume, adamu mu'arabati an-nusus ash-shar'iyyah athabita bid'awa al-maslaha, ani kuto pinga dalili ambazo zimekuja kwenye kitabu na sunna kwa kudai kuwa, unajua hapa tunaangalia maslahi hapa, ama tunatafuta maslahi. Unajua utakaposema hivyo utakuwa unamaanisha kuwa ani maslahi hayapatikani kwenye kitabu na sunna, inapatikana kwenye akili zako na kuona kwako na fikra zako na vile mnavyoona katika mitazamo yenu, ambapo sivyo hivyo. Na lazima ieleweke, na hili ni jambo ambalo kila Muislamu lazima aamini hivi, ya kuwa hakuna wakati wote ambapo unaweza kupata kitabu cha Allah kimesema jambo kisha jambo hili kienda kinyume na maslahi ya wanadamu, ama mtume aseme jambo kisha jambo hilo liwe limesema na mtume kwa hadithi ambayo ni sahihi thabiti muhkam, kisha jambo hilo liende kinyume na maslahi ya wanadamu. Haiwezekani, isipokuwa labda ima hiyo aya itakuwa ni mansukha, ama la sivyo hiyo hadithi iwe ni dhaifa maudhua la yumalu bihi, ama la sivyo itakuwa makosa si katika nafsi, itakuwa makosa ni katika hiyo maslahi. Labda hadhi maslaha maslaha mauhuma, an maslaha ya kudhaniwa tu ambayo ana maslahi ya uhakika, ndio sababu napata kuwa inaenda kinyume na hizo nususi. Lakini ukweli ni kuwa msimamo wetu katika jambo hili huwa tunasema hivi, ya kuwa haithu yujadu shar'u llahi fathamma almaslaha, popote ambapo utapata ya kuwa kuna sheria ya Allah, basi jua kuwa hapo ndio kuna maslahi. Haithu yujadu shar'u llahi fathamma almaslahatu, popote ambapo utapata kuwa ndio penye kuna aya ama hadithi inazungumzia jambo hilo, kwa kuwa lifanya hivyo jua kuwa sahapo ndio kuna maslahi. Ukifanya hivyo utapata maslahi. Wala tuseme ya kuwa haithu tujadu almaslahatu fathamma shar'u llahi, hatusemi hivyo, ya kweti popote ambapo kuna maslahi basi hapo ndio kuna sheria ya Allah. Hata kuna watu wanaishi hivyo, ya kuwa kama kuna jambo ambalo wanaona kwa kuna maslahi kwao, sasa wanaanza kulilazimisha mpaka lipate aya ya kuunga mkono, hata kama aya hiyo si hivyo basi watailazimisha mpaka iende hivyo, ambapo sivyo hivyo. Ndugu zangu Waislamu, kwa ni makosa mkifanya, itakuwa haujasalimu amri wa kupata kitabu cha Allah na sunna ya mtume inavyotakiwa kwa manhaji ya salafu saleh. Jambo la nne kwa haraka haraka, adamu taqdimi al-aqli ala shar'i, ni kutotanguliza akili juu ya sheria. Na asili ya ahli bid'ah kupotea na asili ya almunharifuna wote kupotea sababu ni hii, mudhamum qaddamu al-aqla ala madha ala al-naqli. Na masala haya yamezungumzwa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake kwa urefu zaidi, Dar'u at-ta'arud baina al-aqli wa al-naqli. Jambo la tano, wad'u an-nususi fi ghairi mawdhiha as-sahih, yani kuna baadhi ya watu ambao wanaziweka nafsi wakazi fadhali wakaanza kuzitafsiri na kuzichukulia kinyume na maana yake sahihi. Mfano tu nitawapa mfano kidogo, kama mtu umpate kuwa anatumia aya hii, Allah anasema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, na hamwezi kabisa mkafanya uadilifu kati ya wanawake hata kama mtajitahidi kufanya hivyo. Maanisha kuwa hakuna yote mwanaume ambaye anaweza kafanya uadilifu kati ya wanawake akiwa na wanawake zaidi ya mmoja. Sasa wanasema hii aya inamaanisha kuwa basi watu wasiwee wanawake wengi, kila mtu awe mwanamke mmoja. Kwa nini? Kwa sababu aya inamaanisha kuwa hatuwezi kufanya uadilifu, na ili hali Allah anasema fa in khiftum ala ta'dilu fawahida, ikiwa mnahofia kuwa hamwezi mkafanya uadilifu basi wewe ni mke mmoja. Kwa vile Allah ashathibitisha kuwa hata tukijitahidi hatuwezi kufanya uadilifu, basi kila mtu awe mke mmoja, ambapo hapo utakuwa umepeleka nafsi an dalili kinyume na vile inamaanisha. Kwa sababu katika aya ya kwanza Allah aliposema kuwa hatuwezi kufanya uadilifu, hapo Allah alikuwa anamaanisha kuwa uadilifu wa mapenzi, anikupenda, kwa sababu kupenda ni kitendo cha moyo na mwanadamu hamiliki moyo wake, moyo unamilikiwa na Allah. Allah anasema hivyo, alqulubu baina usbu'ayni min asabi'i rahman yuqallibuha kayfa yasha. Lakini sasa aya ya pili ambayo inasema kuwa fantum alla ta'limu fawahida, ikiwa mnapokea kwa mwezi mfanye wadifu kati ya wanawake, basi wewe ni mmoja. Hapo wadifu ambao unazungumzwa ni wadifu wa mambo ambayo tuna uwezo kuyafanya, si mambo ya moyo. Mfano kama kugawanya siku ama zamu, kugawanya mahitaji kama vyakula, mavazi na mahitaji mengine ya kimsingi katika maisha, hivyo vinakusudiwa. Kwa lakini utapata mtu anasoma aya kwa jumla kisha habainishi kuwa inazungumzia vipi, lakini anataka kuitumia kwa kukataza kitu ambacho kimethibiti katika nasi ambazo ni sharia fadika. Na hivi ndio baadhi ya Waislamu hata pata sahihi wanatumia nini, baadhi ya dalili ambazo si dalili, kwa kukataza baadhi ya mama ambao utapata kuwa ni sawa, lakini wanakataza kwa kuwa wanataka yawe hivyo vile wanavyotaka. Naona muda ambao nimepangiwa umeisha, na sijasoma yale ambayo nilikuwa nimeahidi kuwa nitayasoma kuhusu fatawa za maulama, kuhusu yale mambo ambayo baadhi ya Uislamu huyafanya wakidhania kuwa ndio kuheshimu Qur'ani, na kumbe sivyo. Kwa nitasoma tu baadhi ya fatawa hizo, kisha baadaye inshallah tutasimisha darasa letu. Fatwa kwanza, nitasoma fatwa ya Sheikh Uthaymeen, suila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, an hukmi al-halifu, an hukmi al-halifi ala al-mushaf, faajaba al-halifu wal-qasam la yajuzu illa billahi ta'ala, kuapa haifai isipokuwa ni kuapa kwa Allah na kwa jina lake, au sifatin min sifatihi, au kuapa kwa sifa katika sifa zake. Falhalfu ala almashaf lam yakun min ahdi an-nabi, kuapa kutumia msahafu, na jua msahafu ilikuwa si katika mambo yaliyokuwepo zama za mtume, wala fi ahdi as-sahaba, wala katika zama za masahaba, hata baada tadwini al-mushaf, hata baada kuandikwa msahafu pia ilikuwa masahaba hawapi na msahafu, wala watu wema walikuwa hatumii msahafu kuapa. Lam yakun yahifuna ala al-mashaf bal yahlifu al-insanu billahi biduni an yakuna dhalika ala al-mashaf, bil fatwa ya Sheikh Uthaymeen. Na hii ni kumaanisha kuwa tunavyoona, ingawa ni jambo ambalo limezoeleka na kiasi cha kuwa hata kiapa nusike msahafu, inawezekana watu wakataa kiapo chako ama kuona kwacho kiapo ni vipi, lakini ukweli ni kuwa hiyo ndio sawa na ndio vile nitakiwa Uislamu afanye. Fatwa nyingine ni fatwa ambayo imeulizwa Sheikh Ibn Baz, na hii masala ya kubusu msahafu na kuinamia msahafu. Swali lilikuja hivi, anasema huyu mwenye kuuliza alikuwa ni mwanamke, anasema indama aqra alquran, wakati nakusoma Qurani uqabbiluhu, huwa nabusu awalan mwanzo, thumma aqra, kisha nasoma samitu bi anna hadha bid'ah, kisha nikasikia kuwa kitu kufanya ni bid'ah, fa taraktu, kisha nikaacha, thumma raaitu fi manami, kisha lakini nikaota ndotoni, nikaona wana usingizini bi anna abi yamuruni an uqabbila alqur'ana, kwa kuwa babangu ananiamrisha kuwa niendelee kubusu Qur'ani, thumma aqra, kisha ndo nisome, afiduni an at-tariqati sahihati afadakumullah, nifaidisheni kwa njia ambayo ni sawa, ambayo inatakiwa niifuate na niifanye, na Allah atawafaidisha. Waindama ahmilu Qur'an, na kisha naendelea kusema kuwa na wakati napokuwa na dalu Qur'ani, yanhami aljalisuna, wale walioketi huwa wanainama bil Qur'ani, kwa ajili ya Qur'ani, fala hadha shay'un, fahal fi hadha shay'un am la, je katika kufanya hivi kuna chochote ambacho kinapatikana katika dalili yote katika sheria ama vipi ama hakuna? Sheikh akajibu akasema atakbilu bil Qur'an laysa lahu aslun mu'tamadun, busu Qur'ani hamna asili yote ambayo inakutegemewa, kwa laysa mashru'in, wala si jambo la sheria. Kisha Sheikh akasema yurwa, yapokewa, lakini si hadithi ambayo inategemewa. Ana Ikrima bin Abi Jahl, yakuwa Ikrima bin Abi Jahl ni mmoja katika maswahaba, ahadu sahaba, kana yukabiluhu, alikuwa kibusu Qur'ani, wa yakulu, kisha akisema hadha kitabu Allah, hadha kitabu Rabbi, kitabu cha Allah, mola wangu mlezi. Lakini Sheikh Ibn Baz anasema la a'lamu lahu sanadan sahihan thabitan anhu, sielewi hadithi yote ama athari yote ambayo imethibiti na sahihi, ambayo inathibitisha jambo hili kutoka kwa Ikrima ya kuwa alikuwa anafanya hivyo, bali maneno ya watu wanasema hivyo. Wala yunqal an ashabi nabii, wala ijapokuwa kutoka kwa masahaba mtume, bi asanida, thabita kwa isnada ambazo zimethibiti sahihi, fal aula tarku dhalika, basi bora zaidi ni kuacha jambo hilo. Kwa hivyo hayo maneno ya nani? Ya Sheikh Ibn Baz. Na kila nikisema naona kwa muda unayoma, inshallah nitaachia hapa, baada ya siku nyingine inshallah nitaweza kusoma haya maneno ama maneno mengine. Haya maneno Ibn Baz natoa kwenye kitabu, kwenye al-mawqi rasmi li samahati Sheikh al-Imam Ibn Baz. Mtu akienda pale atapata haya maneno kiukamilifu. Nadhani inshallah hapa ndo mwisho wetu kulingana na muda nisiwacheleweshe. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Shukran, jazakumullahu khairan.